Una, dos, tres, y... Porca más de derecho. Cópele. Solo de la nașul Jimmy. Pentru toată lumea, all inclusiv, să se simtă bine. Pentru nașa mare Cristina, ginerică și mireasa finii lui. Ia-uzi! Un trandafir crește la finita mea, ce-și-a pleacă frunzit din Iisus. La lume în calea mare până la fruta mea, și-ți pare că mai mult Iisus. La lume în calea mare până la fruta mea, și-ți pare că mai mult Iisus. Ia mă! Soția lui, pentru nașii din această seară, toți verișorii și toată lumea să se simtă bine. Iau de bă! Mai nu m-a tot s-a trălăs mutu, mai va să nu mări. Mai nu m-a tot s-a trălăs mutu, ai vasalin să nu mări. Opa, opa, opa, la. Hai să luăm pelbăția pentru ginerică. Soare pentru Dan Saxi, da. Pentru nașul Jimmy, băi. Și opa, opa, opa, la. Să luăm pelbăția în continuare. Pentru ginerică, soare, soare, soare, soare. Tot pentru soare, soare, soare. Pentru Saxi. Pentru Gianni. Pentru toată lumea, pentru toți invitații. Hai, Miresica! Opa, opa, opa, la. Când se bate inima, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, la. Când se-mi bate inima, opa, opa, opa, căsălia. Haida! Forța! Forța! Forța! Hei! Șoagenii! Linicii din munti, stea din din frunti, ai vasalii să numări. Linicii din munti, stea din din frunti, ai vasalii să numări. Pentru viața mea drujbică și scumpa lui, soția lui și Victoraș, prințul lor, n-ai și-o carcă de mișto. Ia! Opa, opa, opa, la, când se bate inima. Opa, opa, opa, în zânia. Opa, opa, opa, la, când se bate inima. Opa, opa, opa, soare și rodică, mă! Și Gimica cu Cristina, solo! Pentru Giminașu! Mulțumim frumos tot pentru Giminașu! Tot pentru Giminașu să fie sănătos. Mulțumim frumos din inimă. Să meargă șa tu. Șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa, șa. Hai bă, Alexandria, bă! Ai vasalii să nălări. Liricii din munti, stadii pe frute, ai vasalii să nălări. Opa, opa, opa, la, când se bate inima, de nu mai mi-e frică, când se bate tinerică. Opa, opa, opa, la, când se bate inima. Opa, opa, opa, opa, însă-mi-a. Și-acu, ia să vedem cine știe să cânte cu noi. Sus, mânuțele toate ca cicuțele. Hai sus, mânuțele toate ca cicuțele. Sus, mânuțele toate ca cicuțele. Sus, mânuțele. Solo! De la Gimica, Nașu! Pentru Naș, Naș, Naș, Naș, Naș, Naș, Naș, Naș. Mersică! Am adus eu ceva pentru voi și pentru Ginerica Mireasa și toate iubirile din această seară deosebit de frumoasă. Mai vine o felicitare pentru Jimmy, pentru Soare, Nașu și Finu, Nașu și Finu. Mulțumim. Ia să auziți melodia asta pentru toată lumea. E bună. Când te-am întâlnit erai floarea florilor de mai, dar acum ești ca mierea nopților din rai. Când te-am întâlnit erai floarea florilor de mai, dar acum ești ca mierea nopților din rai. De-așa mă ne-ntam un gram, un gram din dragostea ta, aș cumpăra lumea toată și încă ceva. De-așa mă ne-ntam un gram, un gram din dragostea ta, aș cumpăra lumea toată și încă ceva. Hai da! Facem o paranteză încă o dată pentru Nașul, pasajul ăsta. Și sus, mânuțel, toate cicuțele. Sus, sus, mânuțel. Și băieții cu ele. Sus, mânuțele, toate ca cicuțele. Sus, toată lumea ca început pe drăcere. Soare! Și-o Gimica! Ia-o-s! Doamne, lupta zilele, zi băstare necășit. Lasă mie nopțile, dar pentru iubit. Doamne, lupta zilele, zi băstare necășit. Lasă mie nopțile, dar pentru iubit. De-așa maneta un gram, un gram din dragostea ta, aș cumpăra lumea toată și încă ceva. De-așa maneta un gram, un gram din dragostea ta, aș cumpăra lumea toată și încă ceva. Haide! O iubire ca-n povești, de mult timp o mai visez. Lasă-mi inima să-mi spună că sunt cel ales. O iubire ca-n povești, de mult timp o mai visez. Lasă-mi inima să-mi spună că sunt cel ales. De-așa manet am un gram, un gram din dragostea ta, aș cumpăra lumea toată și încă ceva. De-aș amaneta un gram, un gram din dragostea ta, aș cumpăra lumea toată și încă ceva. Pasajul sus, mânțel, toate, cințel, hai sus, dulțele, toate, ca cicuțele, sus, mânțel, toate, cințele, sus, toată lumea să înceapă pe vrăjele. Vino, mă! Hai, hai, hai! Într-o zi mi-ai spune adio și m-ai părăsi. Ce ar mai fi dacă tu într-o zi mi-ai spune adio și m-ai părăsi. Te iubesc oriunde fi, domnie, de vorbe zi. Mă te las toată viața, că doar tu ești viața mea. Te iubesc, solo! Hai și avem și noi două, trei mai frumoase așa pentru toți băieții. Pune-și tu tocmai acolo.